Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. CBŚP rozbiło narkotykowy gang. Policjanci zatrzymali 11 osób. Fiasko w rozmowach na temat utworzenia nowej niemieckiej koalicji rządzącej, o tym, co dalej kanclerz ma rozmawiać z prezydentem. A dzisiaj w Brukseli decyzja, dokąd po Brexicie zostaną przeniesione dwie ważne agencje. Ale na początek prezydent Andrzej Duda, który w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi tak. Jeżeli idee, które przedstawiłem w projektach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zostaną wypaczone w taki sposób, że nie będę w stanie tego zaakceptować, to tego nie zrobię. Zawetuję i te przepisy. Przedstawione przez Andrzeja Dudę projekty i wniesione do nich przez Prawo i Sprawiedliwość poprawki były tematem czterech spotkań prezydenta i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Potem w sprawie projektów spotykali się wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiSu. Prace nad projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym mają się rozpocząć w Sejmie pojutrze. 11 osób zatrzymanych, zabezpieczona amfetamina, marihuana i kokaina. To efekt akcji policjantów CBŚP w Zabrzu, wymierzonej w gang narkotykowy związany z pseudokibicami. Mariusz Pieśniewski. Oprócz narkotyków policjanci znaleźli w mieszkaniach zatrzymanych cały arsenał narzędzi używanych przez pseudokibiców. Pałki, maczety, kastety, pistolet hukowy i kominiarki w barwach klubów piłkarskich. W prokuraturze okręgowej w Gliwicach postawiono zatrzymanym prawie 70 zarzutów. Chodzi o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, hurtowy obrót narkotykami, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Szef gangu usłyszał też zarzut wpływania groźbą na działania funkcjonariusza policji. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ośmiorga podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś można składać podpisy pod obywatelskim projektem zakazującym aborcji eugenicznej. Do tej pory zebrano pod nim 500 000 podpisów. Projekt wykreśla z ustawy o planowaniu rodziny przepis pozwalający na aborcję ze względu na stwierdzoną prenatalnie niepełnosprawność lub chorobę. W ubiegłym roku na podstawie tego zapisu zginęło 1042 dzieci, mówi Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, pełnomocnik inicjatywy Zatrzymaj Aborcję. To jest projekt, który przyznaje prawo do życia grupie, która została spod prawa wyjęta. To jest projekt, który również kończy z dyskryminacją tych osób niepełnosprawnych, które się urodziły. Dlatego, że to są osoby, które chodzą po świecie de facto z wyrokiem śmierci, które wydał na nie ustawodawca. Ten wyrok nie został zrealizowany, ale on był wydany. W Sejmie jest już obywatelski projekt ustawy liberalizującej przepisy antyaborcyjne Komitetu Ratujmy Kobiety. Podpisało się pod nim 400 tysięcy osób. Ten projekt zakłada m.in. przerywanie ciąży do 12 tygodnia, a także bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych i edukację seksualną. Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest rozczarowana fiaskiem negocjacji w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Z rozmów wycofali się liberałowie. Lider FDP Christian Lindner wyjaśniał, że nie udało się znaleźć podstawy porozumienia. Okazało się, że czterej uczestnicy rozmów nie byli w stanie wypracować wspólnej wizji modernizacji naszego kraju, a przede wszystkim wspólnej platformy porozumienia, a tylko to dawałoby szansę na utworzenie stabilnego rządu. CSU, CDU, FDP i Zielonym nie udało się wypracować kompromisu m.in. w sprawie migracji, kwestii klimatycznych i finansowych. A w tej sytuacji kanclerz zapowiada. Skontaktuję się z prezydentem, oczywiście poinformuję go o tym, jak sprawy stoją. Musimy zastanowić się, co dalej. A możliwości są dwie: próba stworzenia rządu mniejszościowego albo rozpisanie przedterminowych wyborów. Do tej pory były w Londynie. Dokąd zostaną przeniesione? Dziś decyzja w sprawie lokalizacji dwóch unijnych agencji, które po Brexicie muszą opuścić brytyjską stolicę. A chodzi o Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejską Agencję Leków. Decyzję podejmą ministrowie do spraw europejskich 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Beata Płomecka. 23 miasta, w tym Warszawa, zadeklarowały chęć przejęcia agencji po Brexicie. Kolejka jest długa, bo stawką są miliony euro, miejsca pracy, korzyści naukowe i prestiż. Przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu agencji na teren Unii ma być branych kilka kryteriów. Między innymi zapewnienie ciągłości pracy agencji, położenie geograficzne, dostęp do rynku pracy dla rodzin urzędników, możliwości edukacyjne dla dzieci i opieka medyczna. Według bukmacherów faworytami są Mediolan do przejęcia Europejskiej Agencji Leków i Frankfurt do przejęcia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Zanim zapadnie decyzja w sprawie przenosin agencji, ministrowie omówią stan negocjacji brexitowych. Bruksela naciska na Londyn, by poinformował, jak zamierza uregulować swoje zobowiązania finansowe. Ostrzega, że bez postępu w negocjacjach w tej sprawie niemożliwe będzie rozpoczęcie rozmów o przyszłej umowie handlowej, na czym Wielkiej Brytanii bardzo zależy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Drugie miejsce w konkursie drużynowym, drugie w indywidualnym. To był udany początek zimowego sezonu Pucharu Świata dla naszych skoczków. Wczorajsze zawody w Wiśle wygrał Japończyk Kobayashi, a Stoch miał powody do satysfakcji. Jestem zadowolony przede wszystkim z pracy, jaką wykonałem. To drugie miejsce uważam za taką dużą nagrodę właśnie za tą ciężką pracę. Ten weekend tutaj pozwoli nam lepiej wejść w sezon. W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze trzech Polaków. Piotr Żyła i Stefan Hula wylądowali ex aequo na siódmym miejscu, a Dawid Kubacki był dziesiąty. Bliski zwycięstwa był Stoch, a także Łukasz Kubot. Niestety w finale tenisowego turnieju ATP Finals w Londynie Polak w parze z Brazylijczykiem Melo przegrali w dwóch setach z australijsko-fińskim duetem Pierce Continent. To był ich dzień, przyznał ze smutkiem Kubot. Zasłużeni wygrali, dominowali pod każdym względem. Trzeba to przyjąć na klatę. W sporcie liczą się tylko zwycięzcy, także tutaj nikt nie będzie pamiętał, żeśmy byli w finale za 2-3 lata. Kończymy sezon, czas na odpoczynek i na wspomnienia, wyciąganie wniosków. Trzeba się szykować do następnego sezonu. Na pocieszenie Kubot i Melo kończą sezon na pierwszym miejscu w światowym rankingu. Turniej singlowy Masters wygrał Bułgar Dimitrow. Liderem piłkarskiej ekstraklasy pierwszy raz od czerwca została Legia Warszawa. Legioniści wygrali 1-0 z Górnikiem Zabrze po golu Fina Hamalainena i o 2 punkty wyprzedzają Zabrzan. W drugim niedzielnym meczu wygrana Arki Gdynia 2-1 we Wrocławiu ze Śląskiem. Dziś na zakończenie 16 kolejki Zagłębie Lubin zagra z Koroną Kielce o godzinie 18. Ze Szwedami z Kristianstad w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych grała Orlen Wisła Płock. Skończyło się remisem 25-25, choć celem było zwycięstwo. Trochę za dużo nerwowości, bo to jednak był mecz, w którym musieliśmy wygrać, widać było tą presję, natomiast niepotrzebnie daliśmy w tej fazie drugiej części, drugiej połowy odjechać Kristianstad. Natomiast doszliśmy, mieliśmy jeszcze piłkę końcową na zwycięstwo, no ale tutaj już decydowało trochę szczęścia. Mówił Piotr Przybecki, trener Wisły, która pozostaje bez zwycięstwa i zajmuje przedostatnie miejsce. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA kolejna porażka Washington Wizards, tym razem 91-100. Z Toronto Raptors. Grał Marcin Gortat, zdobył 12 punktów, ale więcej o tym meczu w relacji Jana Pachlowskiego za godzinę. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju, a także w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. W zachodniej Polsce deszcz i deszcz ze śniegiem, no i w Warszawie też tak sobie sypie takie coś ze śniegiem i z deszczem. Ja mam nadzieję, że to się roztopi za chwilę, ale... Chciałem tylko powiedzieć, że na Wilanowie to jest wszędzie biało. No tak, to może wyglądać. W górach. A w górach to tak, to sam śnieg spadnie. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Augustowie, 4 w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Toruniu i Katowicach, 5 w Pile, Gorzowie, Opolu i Szklarskiej, Porębie do 6 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Ekspresy aż o 5% taniej. Na przykład ekspres ciśnieniowy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino. Teraz za 2279 zł i 5 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych i kontynuować dobrą passę. Skodę Rapid kupisz o 10 500 zł taniej za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Marian, co to jest?

Alarm. Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media. Strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał Donald Tusk. Pan śpi spokojnie? Odbieram to jako wyraz troski, ten tweet byłego premiera o to, co się dzieje w Polsce, choć użyłbym innego języka. Jest tak skomplikowana sytuacja polityczna i w Polsce, i w Europie, że nie podgrzewałbym atmosfery. Tak to widzę na dzień dzisiejszy. Na pewno to, co się rzuca mocno w oczy, to taka szybka i mocna reakcja ze strony rządu. No, jeżeli wielokrotnie politycy PiS domagali się, żeby Donald Tusk angażował się po stronie polskiej, czyli w sprawy polskie, dlatego że nie angażuje się, mówili, nie udzielamy mu poparcia, kiedy startuje na przewodniczącego Rady. No to teraz, gdy się zaangażował, jest taki mocny atak w drugą stronę. Ale panie przewodniczący, jest różnica między zaangażowaniem się po stronie Polski i w sprawy polskie. To jednak jest chyba tak, że można wymagać od przewodniczącego Rady Europy, czyli osoby odpowiedzialnej za całość unijnej polityki, żeby nie włączała się do rozgrywek politycznych, a to chyba jest dokładnie takie włączenie się. Ja bym, pan cytując ten tweet, panie redaktorze, wymienił dwie funkcje. Funkcję, którą sprawuje dzisiaj, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej, i byłego premiera, który uczestniczył w święcie narodowym 11 listopada. I wydaje mi się, że ja bym nie użył takiego języka, jeszcze raz to podkreślę, ale zwrócenie uwagi na sprawy, które dzisiaj w Polsce, no przecież o nich rozmawiamy. Rozmawiamy o sprawie sądów, pewnie w tym tygodniu będzie cała debata parlamentarna na ten temat. Dziwi mnie tak emocjonalna reakcja ze strony rządu. I sam rząd podnosi wagę tych słów i pokazuje, jak ważnym politykiem jest Donald Tusk, komentując to wszędzie, odnosząc się w tak błyskawicznym tempie. Ale trudno się chyba nie odnosić do jednak zdania wygłoszonego przez przewodniczącego Rady Europejskiej. Co więcej, no jeśli ta argumentacja... Wielokrotnie PiS bagatelizował tą funkcję. Jeśli ta argumentacja, którą pan przewodniczący przedstawia, to ona uzasadnia sprzeciw PiSu wobec wyboru Donalda Tuska, bo ten sprzeciw opierał się właśnie na tym, że Donald Tusk jest liderem nieformalnym opozycji i uczestniczy w polskiej polityce, co dokładnie Donald Tusk potwierdza tym tweetem. My jesteśmy częścią opozycji, idącą własną drogą i nie uważamy Donalda Tuska za swojego lidera. Donald Tusk ma swoje zadania europejskie i rozumiem, że ma też i swoje emocje, prawo do wyrażania opinii, bo nie może, żaden Polak nie może być obojętny na to, co dzieje się w jego kraju, niezależnie kto rządzi. Jeżeli byśmy przyjęli tą retorykę PiS-u, że Polska znak równości PiS, no to czy jakikolwiek obóz rządowy to jest znak równości z Polską, to PiS, atakując poprzedni rząd przez 8 lat, atakował Polskę? Tak mamy to rozumieć? Bo dzisiaj próbuje się dokonywać bardzo daleko idących skrótów myślowych, które nie powodują, że łatwiej jest nam dochodzić do porozumienia. Wszyscy używają bardzo brutalnego języka i dlatego w tym tweecie nie podoba mi się takie podgrzewanie atmosfery. Ale sprawy... Podoba się panu przewodniczącemu fakt, że... Sprawy, które są tam zawarte, są na pewno ważne dla Polaków. No, sprawy są na pewno ważne, ale czy porównanie, które można wyczytać wprost z tego tweeta między obecnym rządem a polityką Kremla, to jest właściwe porównanie ze strony kogoś, kto przewodniczy Unii Europejskiej? To jest to podgrzewanie atmosfery, do którego ja nie przywykłem i nie mam takich intencji. I chciałbym tutaj pewnie więcej wyjaśnić, bo niektórzy próbują też ten tweet usytuować jako taki element, który rozpoczyna kampanię prezydencką. Ja w to kompletnie nie wierzę. Czyli to nie jest wejście Donalda Tuska w polską politykę i ogłoszenie, patrzcie, jestem kontrkandydatem, na mnie stawiajcie? Nie, to jest... Spłycenie i problemów i też nadinterpretacja. Do wybory prezydenckie odbędą się po pierwsze po wyborach parlamentarnych. A tak naprawdę to najpierw mamy wybory samorządowe i szkoda, że mamy tyle tematów trochę jednak napompowanych, bo ten temat uważam, że tego tweetu, tweeta jest napompowany. Ale panie przewodniczący, toczy się spór... A jest spór o na przykład ordynację wyborczą. Zaraz będziemy o ordynacji wyborczej też rozmawiali, super. Ale jeszcze zanim zaczniemy o ordynacji. Mamy osobę, która z punktu widzenia różnych zachodnich państw, szczególnie członków Unii Europejskiej, jest pewnie bardzo istotnym punktem odniesienia. Mówi o Donaldzie Tusku. Jeśli taka osoba mówi o polskim rządzie, że de facto prowadzi politykę Kremla, no to jest to przyjmowane w wielu stolicach europejskich z dobrodziejstwem inwentarza, czyli najprawdopodobniej ma rację. A czy nie jest w związku z tym to działanie na szkodę wizerunku Polski w ten sposób? Panie redaktorze, musimy znaleźć polską rację stanu i ona jest dla partii politycznej, którą ja kieruję, dla PSL-u, zawsze rzeczą najważniejszą. My uważamy, że i tak zachowaliśmy się, będę nawiązywał trochę do tego głosowania na temat rezolucji, że polska polityka jest dzisiaj źle, zagraniczna jest źle prowadzona. Jakbym używał retoryki PiS-u, to bym mógł powiedzieć, że polska polityka zagraniczna jest dzisiaj w ruinie. I nie zgadzamy się z tą polityką, bo ona nie szuka ani przyjaciół, tylko nie szuka sojuszy trwałych. Bo Grupa Wyszehradzka nawet w przypadku pracowników delegowanych, ważnego dla nas tematu, pokazała, że nie ma jedności, tylko szuka wrogów. Ale żeby tą politykę zagraniczną zmienić, to trzeba wygrać wybory, a nie podejmować rezolucje w Europarlamencie. I takie rezolucje, jak ostatnio została podjęta, po prostu szkodzą Polsce. I dlatego my zbojkotowaliśmy to głosowanie, ponieważ... To skoro ta rezolucja szkodzi Polsce, a poparło ją przedstawiciele Platformy, no to jednak ten wniosek i teraz mamy ten tweet Donalda Tuska, jednak się nasuwa sam, że mamy do czynienia z przekroczeniem jednak pewnej normalnej granicy uprawiania polityki. Szkodzi Polsce, ponieważ umacnia rząd PiS-u, czyli nie powoduje, że dojdzie do zmiany polityki zagranicznej. Po każdej takiej debacie, po każdej takiej rezolucji rząd PiS-u jest mocniejszy, a nie słabszy i poparcie dla PiS-u rośnie. Rok temu była przyjęta rezolucja w Europarlamencie. Czy ona zmieniła postępowanie w jakikolwiek sposób w sprawach zagranicznych, w sprawach europejskich, również w sprawach pomiędzy nie tylko Warszawą a Brukselą, ale w takim ogólnoświatowym podejściu do polityki zagranicznej. Czy nastąpi... Tak podsumowując, nie też, nie wynosiłbym na taki piedestał tego zdania wyrażonego w tweecie Donalda Tuska. Czy nastąpi zmiana na stanowisku premiera w Polsce, pańskim zdaniem? Krótko mówiąc, wydaje się, że Kaczyński zastąpi premier Beatę Szydło? Wydaje się, że od kilku tygodni następuje taki proces oswajania społeczeństwa z Jarosławem Kaczyńskim jako premierem i gumkowania premier Beaty Szydło. To widać w wielu materiałach. No, gumkowanie to jest chyba jednak za daleko powiedziane, bo przypomnę, że na tweeta właśnie Donalda Tuska odpowiedziała od razu premier Szydło, reprezentowała polski rząd w Göteborgu i tam skrytykowała rezolucję w bardzo mocnych słowach, więc jednak, no, gumkowanie to chyba tutaj nie następuje. Gumkowanie z różnego rodzaju materiałów podsumowujących dwulecie rządu, bo twarzą podsumowania rządu, dwulecia rządu stał się Jarosław Kaczyński. I o tym mówię, że ta pozycja premier jako gwiazdy wizerunkowej trochę przygasa. Jeśli chodzi o decyzję, czy ona została podjęta, to ona jest w głowie jednej osoby i to jest jednoosobowa decyzja. Do tego nie mam żadnej wątpliwości. Ale wydaje mi się, że to wszystko zmierza w tym kierunku, że też ten konflikt prezydenta z ministrem Macierewiczem, który no już jest w takim fazie konfliktu totalnego, bo emocje prezydenta nawet podczas spotkania z wyborcami czy z rodakami są tak duże, że wyraża swoją opinię na temat metod, jakie stosuje minister Macierewicz i wyraża to w sposób bardzo brutalny dla samego ministra obrony narodowej. To pokazuje, że bez przywrócenia ładu, można powiedzieć, ładu konstytucyjnego w jakiś sposób, choć konstytucja nie narzuca, żeby szef partii był premierem, ale no stwarza takie warunki, które powodują, że to szef partii powinien być premierem. Więc to by było takie przywrócenie normalności w podziale odpowiedzialności i kompetencji. A jak to się odbije pańskim zdaniem, czy może się odbić w jakikolwiek sposób na sondażach poparcia dla rządu? Czy to będzie miało wpływ, czy też wyborcy po prostu przyjmą to w taki naturalny sposób, że lider partii jest jednocześnie liderem rządu? Czy wyborcy się już przyzwyczaili do Jarosława Kaczyńskiego po dwóch latach? To jako do premiera. Tak można to pytanie sformułować. Na pewno przyzwyczaili się Polacy do tego, że to Jarosław Kaczyński podejmuje decyzję. I łatwiej będzie zaakceptować tą zmianę w tym momencie, niż gdyby następowała rok czy kilka tygodni po wyborach. Gdyby to była taka szybka podmianka, to pewnie akceptacji byłoby mniej. Choć oczywiście pani premier ma mało decyzyjności, ale to czasem jest zaletą w pełnieniu jakichś funkcji, ponieważ nie naraża się i nie musi podejmować jakichś trudnych wyzwań. Oprócz tego wyzwania kiedyś europejskiego, które musiała podjąć, które widzieliśmy, że chyba bardzo przeżywała. Mówię o głosowaniu na Radzie podczas wyboru Donalda Tuska. Ale na pewno odbiór pani premier, ten wizerunkowy, jest dobry i jest na pewno lepszy niż prezesa Kaczyńskiego. Dobrze, to teraz temat, o którym obiecałem, że do niego przejdziemy. Ordynacja wyborcza. W zeszłym tygodniu dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w ordynacji wyborczej w czasie wyborów samorządowych. Do wyborów samorządowych projekt został bardzo ostro skrytykowany przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, również innych prawników. Państwo też ten projekt krytykują. Dlaczego właściwie? No tutaj używamy mocnego języka. Ja nigdy nie wpadam w jakieś nadmierne emocje, ale ten projekt to jest zbójecka ordynacja. A dlaczego? On niszczy polską samorządność. I już mówię, te rzeczy, które są w nim po prostu bardzo złe. Po pierwsze, okręgi wyborcze, które dzisiaj są wyznaczane przez przedstawicieli suwerena, przez samorządy, będą wyznaczane przez politycznego komisarza wyborczego. Obniża się wymogi dla tego komisarza wyborczego. Dzisiaj to są sędziowie, za chwilę to będą magistrzy prawa, którzy będą mieli prawo decydować de facto o tym, o szansach wyborczych. Podnosi się próg wyborczy realny, bo ustawowy zostaje na poziomie 5%, ale realny może osiągnąć nawet 20%. Eliminuje się jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach, w miasteczkach, które się sprawdziły. Nie wprowadza się właśnie większy ordynacji. Pluralizm i właśnie nie pozwala to... Tak by było, gdyby te okręgi proporcjonalne nie były aż tak małe. Trzymandatowy okręg nie zachowuje moim zdaniem zasady proporcjonalności. Więc jeżeli jest wybór... kadencyjności, która też jest wprowadzona w tym projekcie. Tylko ona, po pierwsze, dobrze, że nie jest na pewno od teraz. I do końca nie wiem, czy jest potrzebna. Mamy dwa kraje w Europie, w których jest prowadzona kadencyjność. To jest Portugalia, gdzie jest 3 razy po 4 i Włochy, gdzie jest 2 razy po 5. Czyli Polska będzie krajem, gdzie najkrócej będą funkcjonować dobrzy gospodarze. To suweren ma prawo decydować, kto jest ich dobrym gospodarzem. I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Kamysz, lider PSL. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za laptop HP z procesorem Intel Core i3 i 2-gigową grafiką zapłacisz 1699 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Sen. Jaki zen? Ja do drogerii muszę lecieć po zakupy. Wyluzuj, zamów online. Odbierzesz w drodze do domu, a teraz zen. Zen. Znajdź chwilę dla siebie. Złóż zamówienie na rossmann.pl lub w aplikacji Rossmann, a my przygotujemy je do odbioru w wybranej przez ciebie drogerii. Kliknij, kup, odbierz. Porozmawiajmy o wygodnych zakupach. Rossmann. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. O, już jest. Skrót wiadomości, Artur Ewartowski. Prawie 70 zarzutów usłyszeli gangsterzy zatrzymani przez policjantów z CBŚP w Zabrzu. Mundurowi złapali 11 przestępców zajmujących się handlem narkotykami. Znaleźli u nich amfetaminę, marihuanę i kokainę, a także pałki, maczety i kominiarki w barwach klubów piłkarskich. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Dotyczą one działania w zorganizowanej grupie przestępczej, hurtowego obrotu narkotykami oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą. Rusza dzisiaj warszawski festiwal Niewinni Czarodzieje. Program imprezy poświęcony jest kulturalnym chuliganom, prekursorom, reprezentantom kontrkultury, którzy na przestrzeni XX wieku swoją twórczością inspirowali odbiorców. W historii kultury zawsze jest tak, że formy muzyczne, które rodzą się w jakichś niższych sferach rzeczywistości, potrzebują trochę czasu, żeby przejść i stać się elementem kultury prawie wysokiej. I wybraliśmy trzy fale, które przeszły przez lata 30., 60. i 90. To jest jazz, big beat i to jest hip-hop. Na co dzień serce polskiej piosenki i polskiej muzyki bije w Warszawie. I chcieliśmy pokazać te trzy pokolenia twórców, które współkształtowały i warszawską scenę muzyczną, i polską. Opowiadał Dariusz Gawin z Muzeum Powstania Warszawskiego, pomysłodawca festiwalu. Impreza potrwa do soboty. W więzieniu zmarł Charles Manson. Był przywódcą sekty odpowiedzialnej za serię zabójstw w Los Angeles w latach 60. Zmarł wczoraj wieczorem w szpitalu w Kern w Kalifornii. Miał 83 lata. Manson namówił członków sekty m.in. do zabójstwa żony reżysera Romana Polańskiego. Nie było go na miejscu zbrodni, ale został skazany na karę śmierci za podżeganie do zabójstwa. Wyrok zamieniony na dożywocie po tym, jak na początku lat 70. w Kalifornii zniesiono karę śmierci. Tyle w skrócie, a przed nami ekonomia. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Ekonomia w Trójce. Dominik Olęcki. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje przepisy, które mają zlikwidować zatory płatnicze między firmami. Poinformował o tym wicepremier Mateusz Morawiecki. Odpowiednie regulacje będą znane przed świętami Bożego Narodzenia. Coś, co dla małych i średnich przedsiębiorstw jest fundamentalnie ważne. Chcemy wdrożyć nowe regulacje, które nie pozwolą dużym przedsiębiorcom wykorzystywać małych i średnich przedsiębiorstw, żyć kosztem ich płynności. I ta propozycja będzie radykalna. Tylko w pierwszej połowie bieżącego roku blisko połowa firm otrzymała zapłatę za towar lub usługi z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem. GUS poda dziś ważne dane dotyczące polskiej gospodarki. Dowiemy się, o ile w październiku wzrosły produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki spodziewa się bardzo dobrych danych dotyczących produkcji. Widać wyraźnie, że polska gospodarka jest w takim pozytywnym trendzie wzrostowym. Dane ankietowe wskazują na rekordowo wysokie zamówienia. One rosną najszybciej od lutego 2015. To plus efekt kalendarza, jeden dzień więcej pracy, powoduje, że dynamika produkcji może być powyżej 10%. Zdaniem ekonomisty informacje o sprzedaży detalicznej w październiku będą zbliżone do danych za wrzesień. Wówczas sprzedaż liczona w cenach stałych wzrosła o 7,5%. Rok do roku. W serwisie wracamy teraz do propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej wprowadzenia kar za tak zwane kręcenie liczników w samochodach. Ich egzekwowanie może ukrócić proceder, tak jak to stało się w przypadku innych europejskich państw, komentuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Tak zwane kręcenie liczników jest, no krótko mówiąc, oszustwem. ponieważ jeżeli kupujemy samochód i ten samochód ma przejechane 30 tysięcy kilometrów, to jego wartość jest zupełnie inna niż kiedy ten sam samochód ma przejechane 230 tysięcy kilometrów. W związku z czym po pierwsze oczywiście wpływa to na wartość tego pojazdu, po drugie taki samochód, który ma 100, 200 czy 300 tysięcy kilometrów więcej przejechane, a fikcyjny przebieg mówi na przykład o 30 czy 40 tysiącach, jest samochodem w znacznie większym stopniu zużytym. A to przekłada się także na bezpieczeństwo na drogach. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za kręcenie liczników od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeszcze jest taka sprawa, że pani Jowita się dopytywała o Hang Seng, bo nie może sobie poradzić z poniedziałkiem bez tego. To już informujemy, zyskuje 14%. To są dobre wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Przed nami niestety pochmurny dzień, ale z rozpogodzeniami. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg i te opady już są. W Warszawie padało białe, teraz mamy opad zaniechany i raczej kropelkowy, no ale zaczęło się na drogach te mazić, tak bym to określił. No chyba tak to wygląda. Więc mogą być pewne utrudnienia w przejazdach. Wiatr umiarkowany i porywisty w górach, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Bydgoszczy i Katowicach, do 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu. MediaMarkt, precz z nudą. Tak już w życiu jest. Ze cepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z rabatami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularnych sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 482. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00. Zapraszamy serdecznie na dzisiejszą piosenkę dnia, która zaczyna się w ten oto sposób. Can we stop? Nina w naszej piosence dnia. Spotkamy się oczywiście z tym nagraniem także w audycji do południa i w ogóle przez cały dzień. Ale mamy dla Państwa zaproszenia 227 trójek, numer telefonu. Zapraszamy na koncert Mietka Szcześniaka dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357. Gdyby Państwo reflektowali, chcieli się zapisać, zapraszamy serdecznie. 227 trójek. A teraz już pierwsze miejsce ostatniego notowania. Taka sytuacja. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Sex. To nasza, tak, pierwsze miejsce ostatniego notowania. Nasza piosenka dnia to było coś innego. Pierwsze miejsce, tak jest. Muzyczny rozkład jazdy. W sprawie tak zaproszeń na koncert Mietka Szcześniaka to już po wszystkim. Tak się zawahałeś, to nasza, bałem się, że powiesz propozycja. Ale jeśli chodzi o grupę... Kolega dziś odważnie. Secrets After Sex, chcę powiedzieć, że wystąpią niedługo w Warszawie, 7 grudnia w Progresji, choć nie wiem, czy to pierwsze miejsce spowodowało, że bilety już są wyprzedane, niestety. Tak czy inaczej, odnotowujemy ten fakt. Płytą tygodnia, i ten fakt też odnotujmy, na Antenie Trójki od dziś jest nowy album Jaromira Nohawicy, który stracił fotel lidera, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Album Poruba. Poruba to dzielnica Ostrawy, z którą czeskiego barda łączy wiele wspomnień. Nigdzie wiele się zaczęło. Pierwsza miłość, pierwsze przyjaźnie, pierwsze konflikty i rozczarowania, ale te 13 nowych piosenek, które trafiły na płytę Poruba, ma być raczej portretem dzisiejszych Czech niż sentymentalną wycieczką w czasie w wersji przygotowanej dla polskich fanów, bo wiemy, że jest ich bardzo, bardzo wielu, szczególnie ich teraz pozdrawiamy. Piosenka Czerna Jama zamieniła się w naszą śpiewaną po polsku Czarną Dziurę. No i zdaje się, że to będzie jakoś piosenka dnia niebawem. Proszę nasłuchiwać Trójki absolutnie. I feel better. To bardzo się cieszymy. Bardzo dobrze. Dobry zwiastun przed koncertami w Polsce, których no, przebywa, proszę Państwa. 7 lutego w Krakowie, 9 w Łodzi, 11 w Gdańsku. To wiadomo, koncerty halowe, ale depesze wystąpią również 5 lipca na festiwalu Open Air. I to trzeci po Gorillaz i Bruno Marsie wykonawca, który potwierdził swój udział w gdyńskiej imprezie. A skoro pani Barbara mówi nie czekaj, dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. To nie czekamy, absolutnie. Znana z pustek oraz ballad i romansów Barbara Wońska szykuje się do wydania swojej debiutanckiej solowej płyty. Na razie poznaliśmy piosenkę, którą Państwo właśnie słyszą. Ta piosenka opowiadająca o mnie tuż przed podjęciem bardzo ważnych i trudnych decyzji w życiu. O tobie? No właśnie nie, to mówi artystka. Kiedy to już wszystko człowiek sobie uświadomi, ale nadal coś nie pozwala mu ruszyć z miejsca. Utwór ten jest sposobem na zrobienie kroku do przodu, opowiada autorka. Na premierę albumu trzeba poczekać do stycznia. Przed świętami jednak z Barbarą spotkają się ci, którzy wybiorą się na jeden z koncertów Brodki, bo jej występy otwierać będzie właśnie pani Basia. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz. No można na przykład do Warszawy 29 listopada albo do Wrocławia 1 grudnia. Potem można polecieć do Łodzi, Poznania, Gdańska, Krakowa, Katowic, bo tam właśnie Barbara Wrońska będzie gościem na koncertach Brodki. A w najbliższy czwartek w warszawskim klubie Grizzly odbędzie się próba przed tymi występami, otwarta dla wszystkich chętnych. To też kolejny nowy trend w muzyce. Odnotowujemy, bo to bardzo ciekawa sprawa. Piosenka Nie czekaj jutro będzie naszą piosenką dnia. No, jutro. Za 12:09 najlepszy czas. Mhm. No to na koniec powiem jeszcze, że kompilacją swoich największych przebojów teraz może się pochwalić także Ania Dąbrowska. No trudno w przypadku takich wydawnictw zaskoczenia. Największym jest chyba to, że wokalistka śpiewająca niemal wyłącznie po polsku tytułuje taki zbiór The Best Of zamiast Największe Przeboje. Zestaw zawiera 15 piosenek, a otwiera go znany już z Anteny Trójki Z Tobą Nie Umiem Wygrać. 13 lat na scenie zaowocowało 6 płytami Ani, z których każda rozchodziła się w platynowym nakładzie. Przyniosła one wokalistce aż 9 Fryderyków. No, można powiedzieć, że tego chciała. A dziś bawi się świetnie w spodniach czy w sukience, bo kiedyś poznała Charlie'ego, a on? On zmienił mnie, mój Charlie, Charlie. To zaczęło się latem rok wstecz. Mimo młodych lat już zdążył gwiazdą być. Jak wiesz, bardzo dobry miał styl, taki słodki miał styl. Był mą podróżą, dziką uwolnił mnie. Rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Po tak namiętnej nocy jak wierzyć, że odszedł pokochać cię, mój Charlie, Charlie. Tak czułam, że moc.